อายตนะไม่ใช่อารมณ์การเข้ากระแสแต่ละครั้งเนี่ยหมายถึงว่าจิตของเราเข้าถึงจุดหนึ่งแม้จะมีอารมณ์เกิดดับให้ปรากฏเห็นอยู่แต่จิตไม่ได้หวั่นไหวต่ออารมณ์นั้นเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมไม่มีอคติลำเอียงว่าอะไรดีอะไรเสียเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองเห็นธรรมะตามความเป็นจริงแล้วมันไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเสียมีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกลางๆทั้งนั้นที่ท่านว่าอายตนะภายใน6ตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นอายตนะภายในที่เรียกว่าอายตนะก็เพราะว่ามันเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับติดต่อกับโลกภายนอกสิ่งที่เรามองเห็นและสัมผัสรู้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ท่านว่าอารมณ์แต่ความจริงมันไม่ใช่อารมณ์มันเป็นเพียงเหตุปัจจัยให้เกิดอารมณ์อารมณ์คือความยินดีความยินร้ายพอใจไม่พอใจอันเนี้ยเรียกว่าอารมณ์หลวงพ่อไปได้ความชัดจากการอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งหนังสือเรื่องรวมที่เขาขายให้กันอ่านเนี่ยอ่านไปก็สนุกไปพอไปถึงจุดหนึ่งไอ้เจ้าสาวมันไปหลงเจ้าหนุ่มมันก็ยอมมอบกายถวายชีวิตให้เจ้าหนุ่มทุกอย่างเสร็จแล้วมันไปยั่วยุให้เกิดอารมณ์เจ้าหนุ่มบอกว่าอย่ามายุ่งเวลาเนี้ยฉันยังไม่มีอารมณ์จึงไปได้ความว่าอ้อไอตัวเจ้าสาวเนี่ยมันมายั่วยุเจ้าบ่าวมันก็คือรูปแล้วก็คือเสียงมันมารุกเร้าแต่เจ้าหนุ่มมันบอกว่าอย่ามายุ่งฉันยังไม่มีอารมณ์เพราะเขายังไม่มีความยินดีไม่มีความพอใจที่จะร่วมสุขร่วมทุกข์กันก็เลยมาได้ความว่าอ้อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์มันไม่ใช่อารมณ์เป็นแต่เพียงเหตุปัจจัยให้เกิดอารมณ์